اسلامی نظام تعلیم آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام تعلیم، ذیل کا مقالہ دراصل وہ میمورینڈم ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اصلاح تعلیم کے سلسلے میں پاکستان کے قومی تعلیمی کمیشن کو بھیجا تھا۔ چونکہ کمیشن کی جاری کردہ سوال نامے کا دائرہ اس قدر محدود تھا کہ اس کے حدود میں رہتے ہوئے بنیادی تبدیلیوں کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے یہ مقالہ کمیشن کی اجازت سے اس سے آزاد ہو کر لکھا گیا ہے۔ اس ملک کے موجودہ نظام تعلیم میں اصلاحات تجویز کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان نقائص کو اچھی طرح سمجھ لیں جو ہماری تعلیم کے نظام میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں اصلاح کس طرح اور کس شکل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں اس وقت دو طرح کے نظام تعلیم رائج ہے، ایک وہ جس پر ہمارے پرانے طرز کے مدارس چل رہے ہیں اور ہماری مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے علماء تیار کرتا ہے، دوسرا وہ جو ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رائج ہے اور مذہبی دائرے سے باہر ہمارے پورے نظام زندگی کو چلانے کے لیے کارکن تیار کرتا ہے۔ ان دونوں کے نقائص کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ہمیں ان کے بجائے ایک ہی ایسا نظام تعلیم تجویز کرنا ہوگا جو ہماری ساری قومی ضروریات کو بیک وقت پورا کر سکے اور اس موجودہ تعلیمی سنویت کو ختم کر دے جو دین و دنیا کی تفریق کے گمراہانہ نظریے پر مبنی ہے۔ قدیم نظام تعلیم، جہاں تک ہمارے پرانے نظام تعلیم کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہماری قدیم مذہبی تعلیم کا نظام تھا۔ دراصل یہ مذہبی تعلیم کا نہیں بلکہ سول سروس کا نظام تھا جو قدیم زمانے میں مسلمان حکومتوں کی ضروریات کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نظام تعلیم کی افادیت عملاً اسی روز ختم ہو گئی تھی جس روز انگریزی حکومت یہاں مسلط ہوئی، کیونکہ اس کے تحت تعلیم پائے ہوئے لوگوں کے لیے نئی مملکت میں کوئی جگہ نہ رہی۔ لیکن چونکہ اس میں ہماری صدیوں کی تہذیبی میراث موجود تھی اور ہماری مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ سامان پایا جاتا تھا، اگرچہ کافی نہ تھا، اس کے لیے دور غلامی کے آغاز میں ہماری قوم کے ایک اچھے خاصے بڑے عنصر نے یہ محسوس کیا کہ اس نظام کو جس طرح بھی ہو سکے قائم رکھا جائے تاکہ اپنی آبائی میراث سے بالکل منقطع ہو کر ہماری قومی شیرازہ منتشر اور ہمارا قومی وجود بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ اسی مصلحت سے انہوں نے کسی تغیر و تبدل کے بغیر اس کو جوں کا توں برقرار رکھا، لیکن جتنے جتنے حالات بدلتے گئے اتنی ہی زیادہ اس کی افادیت گھٹتی چلی گئی، کیونکہ اس نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تعلیم پا کر نکلے ان کو وقت کی زندگی اور اس کے مسائل سے کوئی مناسبت ہی نہ رہی۔ اب جو لوگ اس نظام تعلیم کے تحت پڑھ رہے اور اس سے تربیت پا کر نکل رہے ہیں، ان کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھ جائے یا کچھ مدرسے کھول لیں یا وازگوئی کا پیشہ اختیار کرے اور طرح طرح کے مذہبی جھگڑے چھیڑتے رہیں تاکہ ان جھگڑوں کی وجہ سے قوم کو ان کی ضرورت محسوس ہو۔ اس طرح ان کی ذات سے اگرچہ کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی ان کی بدولت ہمارے اندر دین کا کچھ نہ کچھ علم پھیلتا ہے، دین کے متعلق کچھ نہ کچھ واقفیت لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور ہماری مذہبی زندگی میں کچھ نہ کچھ حرارت باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن اس فائدے کے مقابلے میں جو نقصان ان سے ہم کو پہنچ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، ورنہ وہ نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں نہ ان کے اندر اب یہ صلاحیت ہے کہ وہ دینی اصولوں پر قوم کی رہنمائی کر سکیں اور نہ وہ ہمارے اجتماعی مسائل میں سے کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب ان کی بدولت دین کی عزت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹی اس میں کچھ کمی ہی ہو رہی ہے۔ دین کی جیسی نمائندگی آج ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں دین سے روز بروز بعید پڑتا جا رہا ہے اور دین کے وقار میں کمی آ رہی ہے۔ फिर उनकी बदौलत हमारे यहाँ मजहबी झगड़ों का एक सिलसिला है जो किसी तरह टूटने में नहीं आता, क्योंकि उन हजरात की जरूरियाती जिंदगी उन्हें मजबूर करती है कि वो उन झगड़ों को ताज़ा रखें और बढ़ाते रहें। ये झगड़े ना हो तो कौम को सिरे से उनकी जरूरत ही महसूस ना हो। ये है हमारे पुराने निज़ाम तालीम की पोजिशन। इसमें दीनी तालीम बहुत कम है और उलमाए दीन और मजहबी पेशवा तैयार करने का जो काम उससे इस वक्त लिया जा रहा है उसके लिए वो बना ही नहीं गया था। वो तो दरअसल जैसा कि ऊपर बयान किया गया है अब से 250 बरस पहले की सिविल सर्विस की तालीम है, जिसमें ज्यादातर इस वजह से दीनी तालीम का जोर लगाया गया था कि उस जमाने में इस्लामी फिक्र ही मुल्क का कानून थी और उसे नाफिज करने वालों के लिए फिक्र और उसकी बुनियादों का जानना जरूरी था। आज हम गनीमत समझकर उसी को अपनी तालीम समझते हैं, लेकिन हकीकत में उसके अंदर दीनी तालीम का अंसर बहुत कम है। उसमें जिस कदर जोर इस दौर के फलसफा, मंतिक, अदब और सर्फ नहो वगैरह उलूम पर दिया जाता है, कुरान और हदीस और दीन की असासी तालीमात पर नहीं दिया जाता। आज भी कोई अरबी मदरसा ऐसा नहीं जिसके निसाब तालीम में पूरा कुरान मजीद दाखिल हो, सिर्फ एक या दो सूरतें यानी सूरह बकरा या सूरह आल इमरान बाकायदा दर्शन तरसन पढ़ाई जाती है। बाकी सारा कुरान अगर कहीं शामिल दर्स है भी तो सिर्फ उसका तर्जमा पढ़ाया जाता है। तहकीक के मुताबिक कुरान जो आदमी को मुफस्सिर बना सके किसी मदरसे की निसाब में शामिल नहीं। यही सूरत हाल तालीम हदीस की है, उसकी भी बाकायदा तालीम जैसी की होनी चाहिए जैसी की मुहदिस बनने के लिए दरकार है कहीं नहीं दी जाती। दर्स हदीस का जो तरीका हमारे यहाँ राइज है वो ये है कि जब फिकही और एतिकादी झगड़ों से मुतअल्लिक कोई हदीस आ जाती है तो उस पर दो दो तीन तीन दिन सरफ कर दिए जाते हैं। बाकी रही वो हदीसें जो दीन की हकीकत समझाती हैं या जिनमें इस्लाम का माशी और सियासी और तमद्दुनी और अखलाकी निज़ाम बयान किया गया है या जिनमें दस्तूर ममलिकत, निज़ाम अदालत या बैनुल अक्वामी कानून पर रोशनी पड़ती है, उन पर से उस्ताद और शागिर्द सब इस तरह रवा दवा गुजर जाते हैं कि गोया उनमें कोई बात काबिल तवज्जो है ही नहीं। हदीस और कुरान की बनिस्बत उनकी तवज्जो फिक्र की तरफ ज्यादा है, लेकिन उसमें ज्यादातर जुज़ियात फिक्र की तफसीलात की तवज्जो का मरकज रहती है। फिक्र की तारीख, उसका तदरीजी इर्तिका, उसके मुख्तलिफ स्कूलों की इम्तियाजी खसूसियात, उन स्कूलों की मुत्तफ़क़ुन अलैह और मुख्तलिफ फी उसूल और आइमाए मुज्तहिदीन के तरीके इस्तिंबात, जिनके जाने बगैर कोई शख्स हकीकत में फकीह नहीं बन सकता, उनके दर्स में सिरे से शामिल ही नहीं है, बल्कि इन चीजों पर शागिर्द तो दरकिनार उस्ताद भी कम ही निगाह रखते हैं। रही इज्तिहादी सलाहियतें तो उनका पैदा करना सिरे से इस निज़ाम तालीम में मकसूद ही नहीं बल्कि शायद गुनाह भी है, इसलिए मुज्तहिद तैयार होने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह ये निज़ाम तालीम हमारी उन मजहबी जरूरियात के लिए भी सख्त नाकाफी है जिनकी खातिर उसको बाकी रखा गया था। रही दुनियावी जरूरियात तो उनके साथ जो कुछ भी उसको सरोकार था वो गुज़िश्ता सदी के आगाज ही में ख़त्म हो चुका था। जदीद निज़ाम तालीम, उसके बाद इस निज़ाम तालीम को लीजिए जो अंग्रेज़ों ने यहाँ कायम किया। दुनिया में जो भी निज़ाम तालीम किया जाए उसमें अव्वलीन बुनियादी सवाल ये होता है कि आप किस किस्म के आदमी तैयार करना चाहते हैं और आदमियत का वो क्या नक्शा आपके सामने है जिसके मुताबिक आप लोगों को तालीम और तरबियत देकर ढालना चाहते हैं। इस बुनियादी सवाल के लिहाज से देखा जाए तो यकीनन अंग्रेज के सामने इंसानियत का वो नक्शा हरगिज नहीं था जो मुसलमानों के सामने होना चाहिए। अंग्रेज ने ये निज़ाम तालीम यहाँ इसलिए कायम नहीं किया था कि मुसलमानों की तहजीब को जिंदा रखने और तरक्की देने के लिए कारकुन तैयार करे। जाहिर बात है कि ये चीज उसके पेश नजर नहीं हो सकती थी। फिर उसके पेश नजर इंसानियत का वो नक्शा भी नहीं था जो खुद अपने मुल्क इंग्लिस्तान में उसके पेश नजर था। वो उस मकसद के लिए यहाँ आदमी तैयार करना नहीं चाहता था जिसके लिए वो अपने मुल्क में अपनी कौम के लिए तैयार करता था। वो यहाँ ऐसे लोग तैयार करना नहीं चाहता था जो एक आज़ाद कौमी हुकूमत चलाने के लिए मौजू हो। ये जिंस तो उसे अपने मुल्क में मतलूब थी न कि हमारे मुल्क में। یہاں جس قسم کے آدمی تیار کرنا اس کے پیش نظر تھا، ان کے اندر اولین صلاحیت وہ یہ دیکھنی چاہتا تھا کہ وہ باہر سے آ کر حکومت کرنے والی ایک قوم کے بہتر سے بہتر آلہ کار بن سکے۔ اس کو یہاں ایسے آدمی درکار تھے جو اس کی زبان سمجھتے ہوں، جن سے وہ ربط اور تعلق رکھ سکے اور کام لے سکے، جو اس کے ان اصولوں کو جانتے اور سمجھتے ہوں جن پر وہ ملک کا نظام چلانا چاہتا تھا، اور جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس سرزمین میں انگریز کی منشا کو خود انگریز کی طرح پورا کر سکے۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے اس نے موجودہ نظام تعلیم قائم کیا تھا۔ اس نظام تعلیم میں اس نے جتنے علوم پڑھائے ان میں اسلام کا کوئی شائبہ نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ خود یورپ میں ان سارے علوم کا جو ارتقا ہوا تھا وہ تمام تر خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی میں ہوا تھا۔ جو مذہبی طبقہ وہاں موجود تھا وہ پہلے ہی فکر و عمل کے میدان سے بے دخل کیا جا چکا تھا۔ اس لیے تمام علوم کا ارتقاء، خواہ وہ سائنس ہو یا فلسفہ، تاریخ ہو یا عمرانیت، ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو اگر خدا کے منکر نہ تھے تو کم از کم اپنی دنیاوی زندگی میں خدا کی رہنمائی کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے تھے۔ انگریز نے اپنے انہی علوم کو لا کر انہی کتابوں کے ساتھ اس ملک میں رائج کیا، اور آج تک انہی علوم کو اسی طرز پر یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت جو لوگ پڑھتے رہے ان کا ذہن قدرتی طور پر بغیر اپنے کسی قصور اور اپنے کسی ارادے کے آپ سے آپ اس طرح بنتا چلا گیا کہ وہ دین سے اور دینی نقطۂ نظر سے اور دینی طرز فکر سے روز بروز بعیدتر ہوتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی تعلیم کے نقطۂ آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تعلیم تک دنیا کے متعلق جتنی معلومات بھی حاصل کرے وہ ساری کی ساری خدا پرستی کے نقطۂ نظر سے خالی ہوں، اس کے ذہن میں آخر خدا کا اعتقاد کیسے جڑ پکڑ سکتا ہے؟ اس کی درسی کتابوں میں خدا کا کہیں ذکر ہی نہ ہو، وہ تاریخ پڑھے تو اس میں پوری انسانی زندگی اپنی قسمت آپ ہی بناتی اور بگاڑتی نظر آئے، وہ فلسفہ پڑھے تو اس میں کائنات کی گتھی خالق کائنات کے بغیر ہی سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہو، وہ سائنس پڑھے تو اس میں سارا خانہ ہستی کسی سانح حکیم اور ناظم و مدبر کے بغیر چلتا ہوا دیکھا جائے، وہ قانون، سیاست، معیشت اور دوسرے علوم پڑھے تو ان میں سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ ہو کہ انسانوں کا خالق ان کے لیے زندگی کے کیا اصول اور احکام دیتا ہے، بلکہ ان سب کا بنیادی نظریہ ہی یہ ہو کہ انسان آپ ہی اپنی زندگی کا اصول بنانے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی تعلیم پانے والے سے کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تو خدا کا انکار کر، وہ آپ سے آپ خدا سے بے نیاز اور خدا سے بے فکر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تعلیم خدا پرستی اور اسلامی اخلاق سے تو خیر خالی ہے ہی، غضب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات بھی پیدا نہیں کرتی جن کے بغیر کسی قوم کا دنیا میں ترقی کرنا تو درکنار، زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ اس کے زیر اثر پرورش پا کر جو نسلیں اٹھ رہی ہیں وہ مغربی قوموں کے عیوب سے تو ماشاءاللہ پوری طرح آراستہ ہیں، مگر ان کی خوبیوں کی چھینٹ تک ان پر نہیں پڑتی ہے۔ ان میں نہ فرض شناسی ہے، نہ مستعدی و جفا کشی، نہ ضبط اوقات، نہ صبر و ثبات اور نہ عزم و استقلال، نہ باقاعدگی و باضابطگی، نہ ضبط نفس، نہ اپنی ذات سے بالا کسی چیز کی وفاداری۔ وہ بالکل خودرو درختوں کی طرح ہیں جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی قومی کریکٹر بھی ہے۔ ان کو معزز سے معزز پوزیشن میں ہو کر بھی کسی ذلیل سے ذلیل بد دیانتی اور بد کرداری کے ارتکاب میں دریغ نہیں ہوتا۔ ان میں بدترین قسم کے رشوت خور، خویش پرور، سفارشیں کرنے اور سننے والے، بلیک مارکیٹنگ کرنے اور کرانے والے، ناجائز درآمد و برآمد کرنے اور کرانے والے، انصاف اور قانون اور ضابطے کا خون کرنے والے، فرض سے جی چرانے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے، اور اپنے ذرا سے مفاد پر اپنی پوری قوم کے مفاد اور فلاح کو قربان کر دینے والے، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر شعبۂ زندگی میں ہر جگہ آپ کو کام کرتے نظر آتے ہیں۔ انگریز کے ہٹ جانے کے بعد مملکت کو چلانے کی ذمہ داری کا بار اسی تعلیم کے تیار کیے ہوئے لوگوں نے سنبھالا ہے، اور چند سال کے اندر ان بے سیرت کارکنوں کے ہاتھوں ملک کا جو حال ہوا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو نسل اب اس نظام تعلیم کی درسگاہوں میں زیر تربیت ہے اس کے اخلاق و کردار کا حال آپ چاہیں تو درسگاہوں میں، ہاسٹلوں میں، تفریگاہوں میں اور قومی تقریبات کے موقع پر بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تعلیم میں خدا پرستی اور اسلامی اخلاق نہ سہی، آخر وہ اخلاق کیوں نہیں پیدا ہوتے جو انگریزوں میں، جرمنوں میں، امریکیوں میں اور دوسری ترقی یافتہ مغربی قوموں میں پیدا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر کم از کم بنیادی انسانی اخلاقیات تو پائے جاتے ہیں، یہاں وہ بھی مفقود ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات پیدا کرنے کی فکر وہ نظامی تعلیم کرتا ہے جو ایک آزاد قوم اپنی نظام زندگی کو چلانے کے لیے بناتی ہے۔ اس کو لامحالہ اپنے تمدن کی بقا اور ارتقاء کی خاطر ایسے کارکن تیار کرنے کی فکر ہوتی ہے جو مضبوط اور قابل اعتماد سیرت کے مالک۔ انگریز کو ایسے کارکنوں کی ضرورت اپنے ملک میں تھی، نہ کہ ہمارے ملک میں۔ اس ملک میں تو انگلستان کے برعکس اسے وہ اخلاق پیدا کرنا مطلوب تھے جو باڑے کے ٹٹوں یعنی میرینیریز میں ہونے چاہیے، کہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی ملک کو فتح کر کے اپنی قوم کے دشمنوں کے حوالے کر، اور پھر اپنے ملک کا نظم و نسق اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے چلاتے رہے۔ اس کام کے لیے جیسے اخلاقیات کی ضرورت تھی، ویسے ہی اخلاقیات انگریزوں نے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہی کو پیدا کرنے کے لیے وہ تعلیمی مشینری بنائی جو آج تک جوں کی توں اسی شان سے چل رہی ہے۔ اس مشین سے ایک آزاد ملک کے لیے قابل اعتماد پرزے ڈھلنے کی اگر کوئی شخص توقع رکھتا ہے تو اسے پہلے اپنی عقل کے ناخن لینے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک انقلابی قدم کی ضرورت۔ اگر ہمیں اپنی موجودہ نظامی تعلیم کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ہم کو ایک انقلابی قدم اٹھانا ہوگا۔ در حقیقت اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ دونوں نظام تعلیم ختم کر دیے جائیں جو اب تک ہمارے ہاں رائج رہے ہیں۔ پرانا مذہبی نظام تعلیم بھی ختم کیا جائے اور یہ موجودہ نظام تعلیم بھی جو انگریز کی رہنمائی میں قائم ہوا تھا، ان دونوں کی جگہ ہمیں ایک نیا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو ان کے نقائص سے پاک ہو اور ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکے جو ہمیں ایک مسلمان قوم، ایک آزاد قوم اور ایک ترقی کی خواہش مند قوم کی حیثیت سے اس وقت لاحق ہے۔ اسی نظام تعلیم کا نقشہ اور اس کے قائم کرنے کا طریقہ میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد کا تعین۔ اس نئے نظام تعلیم کی تشکیل میں اولین چیز جسے ہم کو سب سے پہلے طے کرنا چاہیے یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تعلیم کا مقصد بس علم حاصل کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل غیر جانبدار تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے مسائل اور معاملات اور حقائق کا بالکل معروضی مطالعہ، آبجیکٹیو اسٹڈی کرے اور آزادانہ نتائج اخذ کر سکے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا معروضی مطالعہ صرف فوٹو کے کیمرے کیا کرتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے۔ انسان ان آنکھوں کے پیچھے ایک دماغ بھی رکھتا ہے جو بہرحال اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے، زندگی میں اپنا ایک مقصد رکھتا ہے، مسائل کے متعلق سوچنے کا ایک طرز رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جو کچھ بھی سنتا ہے، جو کچھ بھی معلومات حاصل کرتا ہے اسے اپنی اس فکر کے سانچے میں ڈالتا جاتا ہے جو اس کے اندر بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے۔ پھر اسی فکر کی بنیاد پر اس کا وہ نظام زندگی قائم ہوتا ہے جس کو ہم اس کی کلچر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک کلچر رکھتے ہیں اور ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے اپنے کچھ عقائد ہیں، جس کا اپنا ایک نظریہ زندگی ہے، جس کا اپنا ایک نصف العین ہے اور جو اپنی زندگی کے کچھ اصول رکھتی ہے، تو لازماً ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اس غرض کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ ہماری اس کلچر کو سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کو زندہ رکھے اور آگے اسے اس کی اصل بنیادوں پر ترقی دے۔ دنیا کی ہر قوم اس غرض کے لیے اپنا مستقل نظام تعلیم کیا کرتی ہے۔ مجھے کوئی قوم ایسی معلوم نہیں ہے جس نے اپنا نظام تعلیم خالص معروضی بنیادوں پر قائم کیا ہو، جو اپنی نسلوں کو بے رنگ تعلیم دیتی ہو اور اپنے ہاں ایسے غیر جانبدار نوجوان پرورش کرتی ہو جو تعلیم سے فارغ ہو کر آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ انہیں اپنی قومی تہذیب کی پیروی کرنی ہے یا کسی دوسری تہذیب کی۔ اسی طرح مجھے ایسی بھی کوئی آزاد قوم معلوم نہیں ہے جو دوسروں سے ان کا نظام تعلیم جو کا تو لے لیتی ہو اور اپنی تہذیب کا کوئی رنگ اس میں شامل کیے بغیر اسی کے سانچے میں اپنی نئی نسلوں کو ڈالتی چلی جاتی ہو۔ رہی یہ بات کہ کوئی قوم اپنے لیے دوسروں کا تجویز کردہ ایک ایسا نظام اختیار کرے جو اس کے نوجوانوں کی نگاہ میں اپنی قوم اور اس کے مذہب، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ، ہر چیز کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے اور ان کے دل و دماغ پر انہی لوگوں کے تصورات و نظریات کا ٹھپا لگا دے جنہوں نے اس کے لیے نظام تجویز کیا ہے، تو میرے نزدیک یہ بدترین خودکشی ہے جس کا ارتکاب کوئی صاحب عقل و قوم بحالت و ہوش و حواس نہیں کر سکتا۔ یہ حماقت اگر ہم پہلے کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے کر رہے تھے، اب آزاد ہونے کے بعد اسے حسب سابق جاری رکھنے کے کوئی معنی نہیں۔ اب تو ہمارا نظام زندگی ہمارے اختیار میں ہے، اب لازماً ہمارے پیش نظر تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو ہماری قومی تہذیب کو، اور ہماری قومی تہذیب ہمارے دین کے سوا اور کیا ہے، لہٰذا ہمارے دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں، اس کے اصولوں کو خوب جانتے ہوں اور ان کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہوں، اس کے مطابق مضبوط سیرت اور قابل اعتماد اخلاق رکھتے ہوں اور اس قابلیت کے مالکوں کی ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو ہماری اس تہذیب کے اصولوں پر چلا سکیں اور مزید ترقی دے سکیں۔ دین و دنیا کی تفریق مٹا دی جائے۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنی نظام تعلیم میں بطور اصول کے پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی بنیاد پر ہمارا سارا نظام تعلیم بننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کی اس تفریق کو ختم کر دیں۔ دین اور دنیا کی تفریق کا یہ تخیل ایک عیسائی تخیل ہے یا بدھ مذہب یا ہندوؤں اور جوگیوں کا ہے، اسلام کا تخیل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں، اپنے نظام تمدن میں اور اپنے نظام مملکت میں دین اور دنیا کی تفریق کے اس تخیل کو قبول کر لیں۔ ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہے کہ ہماری ایک تعلیم دنیاوی ہو اور ایک تعلیم دین، اس کے برعکس ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری پوری کی پوری تعلیم بیک وقت دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی۔ دنیاوی اس لحاظ سے کہ ہم دنیا کو سمجھیں اور دنیا کے سارے کام چلانے کے قابل ہوں، اور دینی اس لحاظ سے کہ ہم دنیا کو دین ہی کے نقطہ نظر سے سمجھیں اور دین کی ہدایت کے مطابق اس کا سارا کام چلائیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ سے یہ کہتا ہو کہ دنیا کے کام آپ جس طرح چاہیں چلاتے رہیں اور بس اس کے ساتھ چند عقائد اور عبادات کا ضمیمہ لگائے رہیں۔ اسلام زندگی کا محض ضمیمہ بننے پر کبھی قانع تھا اور نہ آج ہے، وہ تو پوری زندگی میں آپ کا رہنما اور پوری زندگی کے لیے آپ کا طریقہ عمل بننا چاہتا ہے۔ وہ دنیا سے الگ محض عالم بالا کی باتیں نہیں کرتا بلکہ پوری طرح دنیا کے مسئلے پر بحث کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد زندگی کیا ہے، کائنات میں آپ کی اصل پوزیشن کیا ہے اور اس دنیا میں آپ کو کس طریقے سے، کن اصولوں پر کام کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں جو کچھ بھی آپ کو پھل ملنے والے ہیں وہ اس بات پر منحصر ہے کہ دنیا کی اس کھیتی میں آپ کیا بوتے ہیں۔ اس کھیتی کے اندر زراعت کرنا وہ آپ کو سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ کا سارا طرز عمل کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کو آخرت کا پھل ملے۔ اس قسم کا ایک دین کیسے یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک تعلیم دنیاوی ہو اور دوسری دینی، یا ایک دنیاوی تعلیم کے ساتھ محض ایک مذہبی ضمیمہ لگا دیا جائے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری تعلیم دینی نقطۂ نظر سے ہو۔ اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو دینی نقطۂ نظر سے پڑھیں تاکہ آپ ایک مسلمان فلاسفر بن سکیں، آپ سائنس پڑھیں تو ایک مسلم سائنٹسٹ بن کر اٹھے، آپ تاریخ پڑھیں تو ایک مسلمان کے نقطۂ نگاہ سے پڑھیں تاکہ آپ ایک مسلمان مورخ بن سکیں، آپ معاشیات پڑھیں تو اس قابل بنے کہ اپنے ملک کے پورے معاشی نظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں، آپ سیاسیات پڑھیں تو اس لائق بنے کہ اپنے ملک کا نظام حکومت اسلام کے اصولوں پر چلا سکیں، آپ قانون پڑھیں تو اسلام کے معیار عدل و انصاف پر معاملات کے فیصلے کرنے کے لائق ہوں۔ اس طرح دین و دنیا کی تفریق مٹا کر پوری کی پوری تعلیم کو دینی بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جداگانہ مذہبی نظام تعلیم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ کے یہی کالج آپ کے لیے امام اور مفتی اور علماء دین بھی تیار کریں گے، اور آپ کی قومی حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے سیکرٹری اور ڈائریکٹر بھی۔ تشکیل سیرت۔ تیسری بنیادی چیز جو نئے نظام تعلیم میں ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں تشکیل سیرت کو کتابی علم سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ محض کتابیں پڑھانے اور محض علوم و فنون سکھا دینے سے ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ایک نوجوان کے اندر اسلامی کریکٹر پیدا ہو، اسلامی طرز فکر اور اسلامی ذہنیت پیدا ہو۔ خواہ وہ سائنٹسٹ ہو، خواہ وہ علوم عمران کا ماہر ہو، خواہ وہ ہماری سول سروس کے لیے تیار ہو رہا ہو، جو بھی ہو اس کے اندر اسلامی ذہنیت اور اسلامی کریکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہماری تعلیمی پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہونی چاہیے۔ جس آدمی میں اسلامی اخلاق نہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو بہرحال ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ عملی نقشہ۔ ان اصولی باتوں کی وضاحت کے بعد اب میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ اسلامی نظام تعلیم جس کو ہم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا عملی نقشہ کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم۔ سب سے پہلے ابتدائی تعلیم کو لیجیے جو اس عمارت کی بنیاد ہے۔ اس تعلیم میں وہ سب مضامین پڑھائے جو آج آپ کے پرائمری اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں ابتدائی تعلیم کے متعلق جتنے تجربات کیے گئے ہیں اور آئندہ کیے جائیں ان سب سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن چار چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ہر مضمون میں پیوست ہونی چاہیے۔ اول یہ کہ بچے کے ذہن میں ہر پہلو سے یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ دنیا خدا کی سلطنت اور ایک خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں ہم خدا کے خلیفے کی حیثیت سے مامور ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہے خدا کی امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ اس امانت کے معاملے میں ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہاں ہر طرف جدھر بھی نگاہ ڈالی جائے آیات الہی پھیلی ہوئی ہیں جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ ایک حکمراں ہے جو ان سب پر حکومت کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جس وقت بچہ داخل ہو اس وقت سے پرائمری اسکول کے آخری مرحلے تک دنیا سے اس کو آشنا اور روشناس ہی اس طرز پر کیا جاتا رہے کہ ہر سبق کے اندر یہ تصورات شامل ہوں، حتیٰ کہ وہ الف سے آٹا یا ایٹم بم نہ سیکھے بلکہ اللہ سیکھے۔ یہ وہ چیز ہے جو بچوں میں اول روز سے اسلامی ذہنیت پیدا کرنی شروع کر دے گی اور ان کو اس طرح سے تیار کرے گی کہ آخری مراحل تعلیم تک جب کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے یہی بنیاد اور یہی جڑ کام دیتی رہے گی۔ دوم یہ کہ اسلام جن اخلاقی تصورات اور اخلاقی اقدار کو پیش کرتا ہے انہیں ہر مضمون کے اسباق میں حتیٰ کی حساب کے سوالات تک میں طرح طرح سے بچوں کے ذہن نشین کیا جائے۔ وہ جن چیزوں کو نیکی اور بلائی کہتا ہے ان کی قدر اور ان کے لیے رغبت اور شوق بچوں کے دل میں پیدا کیا جائے، اور جن کو برائی قرار دیتا ہے ان کے لیے ہر پہلو سے بچوں کے دل میں نفرت بڑھائی جائے۔ آج ہماری قوم میں جو لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں اور طرح طرح کی بددیانتیاں اور خیانتیں کر رہے ہیں وہ سب ان درسگاہوں سے پڑھ کر نکلے ہیں جہاں طوطے مینا اور گائے بیل کے سبق تو پڑھائے جاتے ہیں مگر اخلاقی سبق نہیں پڑھائے جاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر طالب علم کو جو تعلیم دی جائے اس کی رغوپے میں اخلاقی مضامین پیوست ہوں، اس کے اندر رشوت خوری کے خلاف شدید جذبہ نفرت ابھارا جائے، اس کے اندر حرام طریقوں سے مال کمانے اور کھانے والوں پر سخت تنقید کی جائے، اور اس کے برے نتائج بچوں کے ذہن نشین کیے جائے، اس کے اندر جھوٹ سے، دھوکے اور فریب سے، خودغرضی اور نفس پرستی سے، چوری اور جعلسازی سے، بد عہدی اور خیانت سے، شراب، سود اور قماربازی سے، ظلم اور بے انصافی اور لوگوں کے حق مارنے سے سخت نفرت دلوں میں بٹھائی جائے، اور بچوں کے اندر ایک ایسی رائے عام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس شخص میں بھی وہ اخلاقی برائیوں کا اثر پائے اس کو بری نگاہ سے دیکھے اور اس کے متعلق برے خیالات کا اظہار کرے، یہاں تک کہ انہی درسگاہوں سے فارغ ہو کر آگے کوئی شخص ایسا نکلے جو ان برائیوں میں مبتلا ہو تو اس کے اپنے ساتھی اس کو لعنت ملامت کرنے والے ہوں، نہ کہ داد دینے اور ساتھ دینے والے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیکیاں جن کو اسلام انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے ان کو درسیات میں بیان کیا جائے، ان کی طرف رغبت دلائی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے اچھے نتائج تاریخ سے نکال نکال کر بتائے جائیں، اور عقل سے ان کے فائدے سمجھائے جائے کہ یہ نیکیاں حقیقت میں انسانیت کے لیے مطلوب ہیں اور انسانیت کی بلائی انہی کے اندر ہے۔ بچوں کو دل نشین طریقے سے بتایا جائے کہ وہ اصلی خوبیاں کیا ہیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک بلا آدمی کیسا ہوا کرتا ہے، اس میں ان کو صداقت اور دیانت کا، امانت اور پاس عہد کا، عدل و انصاف اور حق شناسی کا، ہمدردی اور اخوت کا، ایثار اور قربانی کا، فرض شناسی اور پابندی حدود کا، عقل حلال اور ترک حرام کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا سبق دیا جائے، اور عملی تربیت سے بھی اس امر کی کوشش کی جائے کہ بچوں میں یہ اوصاف نشوونما پائے۔ سوم یہ کہ ابتدائی تعلیم میں ہی اسلام کے بنیادی حقائق اور ایمانیات بچوں کے ذہن نشین کرا دیے جائیں۔ اس کے لیے اگر دینیات کی ایک الگ کورس کی ضرورت محسوس ہو تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال صرف اسی ایک کورس پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان ایمانیات کو دوسرے تمام مضامین میں بھی روح تعلیم کی حیثیت سے پھیلا دیا جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان بچے کے دل میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، قرآن کے برحق ہونے کا عقیدہ، شرک اور کفر اور دہریت کے باطل ہونے کا عقیدہ پوری قوت کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور یہ تلقین ایسے طریقے سے ہونی چاہیے کہ بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ کچھ دعوے اور کچھ تحکمات ہیں جو ان سے منوائے جا رہے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہی کائنات کی معقول ترین حقیقتیں ہیں، ان کا جاننا اور ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان کو ماننے بغیر آدمی کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ چاروں یہ کہ بچے کو اسلامی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے جائیں، اور اس سلسلے میں وہ تمام فقہی مسائل بیان کر دیے جائیں جو 1-10 برس کے لڑکے اور لڑکی کو معلوم ہونے چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کے احکام، وضو کے مسائل، نماز و روزے کے طریقے، حرام اور حلال کی ابتدائی حدود، معاشرتی زندگی کے پسندیدہ اطوار، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونی چاہیے۔ ان کو صرف بیان ہی نہ کیا جائے بلکہ ایسے طریقے سے ذہن نشین کیا جائے جس سے بچے یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہی احکام ہونے چاہیے، یہ احکام بالکل برحق ہیں، اور ہم کو ایک ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ان احکام کا پابند ہونا چاہیے۔ ثانوی تعلیم، اس کے بعد اب ہائی اسکول کی تعلیم کو لیجیے۔ اس مرحلے میں سب سے پہلی چیز جسے میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو بطور لازمی زبان پڑھایا جائے۔ اسلام کے اصل ماخذ سارے کے سارے عربی زبان میں ہیں، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے۔ ابتدائی صدیوں کے فقہا اور علماء نے جتنا کام کیا ہے وہ سب عربی میں ہے۔ اسلامی تاریخ کے اصل ماخذ بھی عربی زبان ہی میں ہے۔ کوئی شخص اسلام کی اسپرٹ پوری طرح نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس میں اسلامی ذہنیت اچھی طرح پیوست ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کو براہ راست اس کی اپنی زبان میں نہ پڑھے۔ محض ترجموں سے کام نہیں چلتا، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ترجمے بھی پھیلے تاکہ ہمارے عوام الناس کم از کم یہ جان لے کہ ہمارا خدا ہمیں کیا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ اس لیے ہم عربی کو بطور ایک لازمی مضمون کے شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جب ہائی اسکول سے فارغ ہو کر نکلے تو اس کو اتنی عربی آتی ہو کہ وہ ایک سادہ عربی عبارت کو صحیح پڑھ اور سمجھ سکے۔ ثانوی تعلیم کا دوسرا مضمون قرآن مجید ہونا چاہیے، جس کے کم از کم 2 پارے ہر میٹرک پاس طالب علم اچھی طرح سمجھ کر پڑھ چکا ہو۔ وقت بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہائی اسکول کے آخری مرحلوں میں عربی زبان قرآن ہی کے ذریعے پڑھائی جائے۔ تیسرا لازمی مضمون اسلامی عقائد کا ہونا چاہیے، جس میں طلبہ کو نہ صرف ایمانیات کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے بلکہ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے پاس ان عقائد کے دلائل کیا ہیں، انسان کو ان کی ضرورت کیا ہے، انسان کی عملی زندگی سے ان کا ربط کیا ہے، ان کے ماننے یا نہ ماننے کے کیا اثرات انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، اور ان عقائد پر ایمان لانے کے اخلاقی اور عملی تقاضے کیا ہیں۔ یہ امور ایسے طریقے سے طلبہ کے ذہن نشین کیے جائے کہ وہ محض باپ دادا کے مذہبی عقائد ہونے کی حیثیت سے ان کو نہ مانے، بلکہ ان کی اپنی رائے بن جائے۔ اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقیات کو بھی ابتدائی تعلیم کی بنسبت ثانوی تعلیم میں زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے، اور تاریخ سے نظریں پیش کر کے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ اسلام کے یہ اخلاقیات محض خیالی اصول اور کتابی نظریے نہیں ہیں، بلکہ عمل میں لانے کے لیے ہیں، اور فی الواقع اس سیرت و کردار کی ایک ایسی رائے عام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اسلام جن اوصاف کی مذمت کرتا ہے طلبہ خود ان اوصاف کو برا سمجھے، ان سے بچے، اور اپنی سوسائٹی میں ان صفات کے لوگوں کو ابھرنے نہ دے، اور اسلام جن اوصاف کو محمود اور مطلوب قرار دیتا ہے ان کو وہ خود پسند کرے، انہیں اپنے اندر نشو نما دے، اور ان کی سوسائٹی میں انہی اوصاف کے لوگوں کی ہمت افزائی ہو۔ میٹرک کے معیار تک پہنچتے پہنچتے ایک بچہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اس مرحلے میں اس کو اسلامی زندگی کے متعلق ابتدائی تعلیم و تربیت کی بنسبت زیادہ تفصیلی احکام جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اس کو شخصی اور ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور تمدن و معاشرتی اور لین دین وغیرہ کے متعلق ان تمام ضروری احکام سے واقف ہونا چاہیے جو ایک جوان آدمی کے لیے درکار ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ احکام کو اتنی تفصیل کے ساتھ جانے کی مفتی بن جائے، لیکن اس کی معلومات اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اس معیار کی زندگی بسر کر سکے جو ایک مسلمان کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت تو نہ ہو کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی نکاح، طلاق، رضاعت اور وراثت کے متعلق کوئی سرسری علم بھی نہیں ہوتا، اور اس ناواقفیت کی وجہ سے بسا اوقات وہ شدید غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے سخت قانونی پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کی تعلیم میں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہائی اسکول کے طلبہ، یعنی جن غریبوں کو آج تک تاریخ انگلستان پڑھائی جا رہی ہے، نہ صرف اپنے ملک کی تاریخ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ اسلام کی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ ان کو تاریخ انبیاء سے واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اسلام ایک ازلی و ابدی تحریک ہے، ساتویں صدی عیسوی میں یکایک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کو سیرت نبوی اور سیرت خلفائے راشدین سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مثالی شخصیتوں سے روشناس ہو جائے جو ان کے لیے معیار انسانیت کا درجہ رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اب تک کی تاریخ کا ایک مجمل خاکہ بھی ان کے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ یہ جان لے کہ مسلمان قوم کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ دور تک پہنچی ہے۔ یہ تاریخی معلومات نہایت ضروری ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کو خود اپنے ماضی کا علم نہ ہو، اس کے اندر اپنی قومی تہذیب کا احترام کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس تعلیم کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے مرحلے میں طلبہ کی عملی تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے۔ مثلا ہائی اسکول میں کوئی مسلمان طالب علم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا پابند نہ ہو۔ طلبہ کے اندر ایسی رائے عام پیدا کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے درمیان ایسے طالب علموں کو برداشت نہ کرے، اور از روئے قاعدہ بھی کوئی ایسا طالب علم مدرسے میں نہ رہنا چاہیے جو مدرسے کے اوقات میں نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ نماز ہی وہ بنیاد ہے جس پر عملاً اسلامی زندگی قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد منہدم ہو جانے کے بعد اسلامی زندگی ہرگز قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لحاظ سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ ایک طالب علم کو یہ بتاتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور تیرے خدا نے یہ تجھ پر فرض کی ہے، دوسری طرف آپ اپنے عملی برتاؤ سے روز یہ بات اس کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ اس فرض کو فرض جانتے اور مانتے ہوئے بھی اگر تو ادا نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ اسے روزانہ منافقت کی اور ڈیوٹی سے فرار کی اور بودی سیرت کی مشق کرا رہے ہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت پا کر جب وہ باہر نکلے گا تو آپ کی تمدن اور آپ کی ریاست کا ایک فرض شناس کارکن ثابت ہوگا؟ اپنے سب سے بڑے فرض کی چوری میں مشاک ہو جانے کے بعد تو وہ ہر فرض میں سے چوری کرے گا، خواہ وہ سوسائٹی کا فرض ہو یا ریاست کا یا انسانیت۔ اس صورت میں آپ کو اسے ملامت نہ کرنی چاہیے بلکہ اس نظام تعلیم کو ملامت کرنی چاہیے

इससे पहले मैं अपने दो लेक्चरों में मुफस्सल बहस कर चुका हूँ, जो 1948 ईस्वी में लॉ कॉलेज लाहौर में हुए थे। ये दोनों लेक्चर इस्लामी कानून के नाम से किताबी सूरत में शाया हो चुके हैं, इसलिए यहाँ उस बहस का इआदा गैर ज़रूरी है। रहे कुरान और हदीस और दूसरे उलूम इस्लामिया, तो उनकी इख्तिसासी तालीम के लिए हमारी यूनिवर्सिटियों को ख़ास इंतजामात करने चाहिए, जिनका मख्तसर खाका मैं यहाँ पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में इस मकसद के लिए हमें मखसूस कॉलेज या यूनिवर्सिटियों के आला तालीम के लिए कुछ ऐसे मायारी मदारिस कायम करने चाहिए, जिनके तहत अलग शोबे कायम करने होंगे, जिनमें सिर्फ ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट दाखिल हो सके। उन इदारों में हस्ब ज़ेल मज़ामीन की तालीम होनी चाहिए। नंबर एक, अरबी अदब, ताकि तलबा में आला दर्जे की इल्मी किताबें पढ़ने और समझने की इस्तेदाद पैदा हो सके और उसके साथ वो अरबी ज़ुबान लिखने और बोलने पर भी कादिर हों। नंबर दो, उलूम कुरान, जिनमें पहले उसूल तफसीर, तारीख इल्म तफसीर और फन तफसीर के मुख्तलिफ स्कूलों की खसूसियात से तलबा को आशना किया जाए और फिर कुरान मजीद का तहकीकी मुताला कराया जाए। नंबर तीन, उलूम हदीस, जिनमें उसूल हदीस, तारीख इल्म हदीस और फन जरह तादील पढ़ाने के बाद हदीस की असल किताबें ऐसे तरीके से पढ़ाई जाएँ कि तलबा एक तरफ खुद अहादीस को परखने और उनकी सेहत व सकम के मुतालिक राय कायम करने के काबिल हो जाए और दूसरी तरफ हदीस के बेशतर जखीरे पर उनको नजर हासिल हो जाए। नंबर चार, फिर जिसकी तालीम ला कॉलेजों की तालीम फिक्स से जरा मुख्तलिफ हो। यहाँ सिर्फ इतना काफ़ी है कि तलबा को उसूल फिक, तारीख इल्म फिक, मज़ाहिब फिक की इम्तियाजी खसूसियात और कुरान और हदीस के नसूस से इस्तिंबात अहकाम के तरीके अच्छी तरह समझा दिए जाएं। नंबर पाँच, इल्मुल अकाई, इल्म कलाम और तारीख इल्म कलाम, जिसे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि तलबा उस इल्म की हकीकत से वाकिफ हो जाए और मुतकल्लिमीन इस्लाम के पूरे काम पर उनको जामिया नज़र हासिल हो जाए। नंबर छः, तकाबुल अदियान, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े मजाहिब की तालीमात से, उनकी इम्तियाजी खसूसियात से और उनकी तारीख से तलबा को आशना किया जाए। इस तालीम से जो लोग फारिग हों, मुझे उससे कोई बहस नहीं कि आप उनकी डिग्री का नाम क्या रखें, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आइंदा उन्हीं लोगों को उलमाए दीन कहा जाना चाहिए जो इस डिग्री को हासिल करें और उनके लिए उन तमाम आला मुलाजमत के दरवाजे खुले होने चाहिए जो दूसरे मजामीन के एमए और पीएचडी हजरात को मिल सकती हैं। लाजमी तदाबीर, यह है मेरे नज़दीक उस निज़ाम तालीम का नक्शा जो मौजूदा मजहबी तालीम और दुनियावी तालीम के निज़ाम को ख़त्म करके इस मुल्क में कायम होना चाहिए, मगर इस्लाह हाल की सारी कोशिश लाहासिल रहेगी जब तक कि मज़कूरा बाला इस्लाहात के साथ साथ हस्ब ज़ेल इक़दामात भी न किए जाएं। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी तालीमी पॉलिसी की बागें ऐसे लोगों के हाथ में दें जो इस्लामी फ़िक्र रखते हों, इस्लामी निज़ाम तालीम को जानते हों और उसे कायम करना चाहते भी हों। ये काम अगर हो सकता है तो ऐसे ही लोगों के हाथों हो सकता है, न कि उन लोगों के हाथों में जो न इस्लाम को जानते हैं और न उसके क़याम की कोई ख्वाहिश ही दिल में रखते हैं। इस तरह के लोग अगर ज़मा में कार भी काबिज रहें और फिर हम रात दिन की चीख पुकार से दबाव डाल डाल कर उनसे ये काम ज़बरदस्ती कराते रहें, तो बादल नखास्त तो वो कुछ इसी तरह की ज़िमनी और सतही इस्लाहात करते रहेंगी जैसी अब तक होती रही हैं और उनसे कोई फ़ायदा हासिल न होगा। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने मदरसों और कॉलेजों के लिए मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के इंतखाब में उनकी सीरत व अखलाक और दीनी हालत को उनकी तालीमी काबिलियत के बराबर बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत दें और आइंदा के लिए मुअल्लिमीन की ट्रेनिंग में भी इसी मकसद के मुताबिक इस्लाहात करें। जो शख्स तालीम के मामले में कुछ भी बसीरत रखता है वो उस हकीकत से नावाकिफ नहीं हो सकता कि निज़ाम तालीम में निसाब और उसकी किताबों से बढ़कर उस्ताद और उसका करेक्टर और किरदार अहमियत रखता है। फासिदुल अकीदा और फासिदुल अखलाक उस्ताद अपने शागिर्दों को हरगिज़ वो ज़हनी और अखलाकी तरबियत नहीं दे सकते जो हमें अपनी नए निज़ाम में मतलूब है।

جیسے کہ مردوں کی تعلیم میں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم میں اس بات کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل اور فطری ذمہ داری زراعتی فارم، کارخانے اور دفاتر چلانے کے بجائے گھر چلانے اور انسان سازی کی ہے۔ ہماری نظام تعلیم کو ان کے اندر ایک ایسی مسلمان قوم وجود میں لانے کی قابلیت پیدا کرنی چاہیے جو دنیا کے سامنے اس فطری نظام زندگی کا عملی مظاہرہ کر سکے، جو خود خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ رسم الخط۔ ہمارے ملک میں یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف تو قومی اتحاد کی ضرورت کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور دوسری طرف طے شدہ مسائل کو نئے سرے سے نزاعی بنانے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے ایسے نزاعی مسائل بھی پیدا کیے جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اختلاف موجود ہے۔ اسی قبیل سے یہ جدید مباحث ہے جو اردو اور بنگالی کے لیے رومن رسم الخط اختیار کرنے کے سلسلے میں چھیڑ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بنگالی زبان کا تعلق ہے، میرے لیے اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے، اس کے بارے میں اہل بنگال ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ واقع ہے کہ اہل بنگال پچھلی صدی تک عربی رسم الخط میں ہی بنگلہ زبان لکھتے رہے، کتابیں تصنیف کرتے رہے اور اسی رسم الخط سے مانوس رہے۔ یہ دراصل انگریزوں اور ہندوؤں کا ساز باز تھا جس نے عربی رسم الخط کی جگہ ہندو رسم الخط بنگالی میں رائج کرایا۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور ان کی مذہبی لٹریچر سے بیگانہ کیا جائے اور ان کو ہندوؤں کے زیر اثر لایا جائے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ابتدائی مدارس کے قیام کے لیے سرکاری امداد یعنی گرانٹ دینے میں یہ شرط عائد کی کہ یہ امداد صرف اسی گاؤں کے پرائمری اسکولوں کو دی جائے گی جو عربی رسم الخط پڑھانے والا مکتب بند کر دے گا۔ اس طرح بنگلہ زبان کا موجودہ رسم الخط مسلمانوں پر زبردستی ٹھونسا گیا اور مشرقی پاکستان کے مسلمان تقریباً ایک صدی تک اس ظلم کا شکار رہنے کے بعد اب اس رسم الخط سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ شاید وہ مشکل ہی سے اس کی تبدیلی پر راضی ہو سکے۔ تاہم اس معاملے میں کچھ کہنا کسی غیر بنگالی کے لیے مناسب نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہمارے بنگالی بھائیوں ہی کا کام ہے کہ وہ کس رسم الخط کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اس کا رسم الخط اگر عربی میں تبدیل کیا جائے تو چندہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ نئے نسخ ٹائپ کو ترقی دے کر اس حد تک موضوع بنایا جا سکتا ہے کہ اردو پڑھنے والے جلدی اور بآسانی اسے مانوس ہو جائیں، لیکن رومن رسم الخط اختیار کرنا ممکن ہے کہ ہماری فوج والوں کے لیے قابل قبول ہو، کیونکہ انگریزی حکومت پہلے ہی ان کو اس سے مانوس کر چکی ہے۔ مگر ہماری قوم کے لیے متعدد حیثیت سے ایک نہایت مہلک قدم ہے جس کے نتائج بہت دورس ہوں گے۔ اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا آج تک کا اردو لٹریچر ہماری نئی نسلوں کے لیے بالکل بیکار ہو جائے گا۔ یا تو ہمیں بے شمار دولت اور محنت اور وقت صرف کر کے اپنے بزرگوں کی ساری میراث کو جو اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں ہے، رومن رسم الخط میں اثر نو چھپانا پڑے گا، یا پھر ہماری نئی نسلیں اپنے ماضی سے بالکل بیگانہ ہو کر ایک دم کٹی قوم کی حیثیت سے اٹھیں گی، جن کی کوئی روایت نہ ہوگی، جن کی کوئی تہذیب نہ ہوگی، جن کے پاس کوئی قابل فخر چیز نہیں ہوگی جس کی طرف وہ پلٹ کر دیکھے۔ اس طرح ہم اپنی صدیوں کے سرمایہ علم و تہذیب سے آری ہو کر بالکل نو دولتے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ برے نتائج ترکی دیکھ چکا ہے۔ ترکی قوم کی علماء اور اہل قلم نے سدا برس کی محنتوں سے جو علمی ذخیرہ چھوڑا تھا، وہ آج ان کی لائبریریوں میں آثار قدیمہ کے طور پر پڑا ہوا ہے، اور نئی نسلوں کے لیے اس کا سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا تو درکنار، اسے پڑھنا بھی ممکن نہیں رہا۔ قریب کے زمانے میں جب وہاں مذہبی تعلیم کی ضرورت اثر نو محسوس کی گئی اور اماموں اور خطیبوں کی تیاری کے لیے مدارس قائم کیے گئے، تو ترک نوجوانوں کو پرانی ترکی زبان جو 30-35 سال پہلے تک ملک میں رائج تھی، بالکل ایک غیر ملکی زبان کی طرح اثر نو سیکھنی پڑی۔ یہ تجربہ آخر ہمارے ملک میں دہرانے کی کیا حاجت ہے؟ جو قوم ابھی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ایک مدت دراز تک نئے تعلیمی کام کرنے کی محتاج ہے، آخر اس کو اس وقت اس تجربے کا کیوں تخت مشک بنایا جائے؟ اس کا دوسرا عظیم الشان نقصان یہ ہوگا کہ ہماری علمی ترقی کی رفتار یکلخت رک جائے گی اور رسم الخط کی کشمکش میں اچھا خاصا زمانہ صرف ہو جائے گا۔ ہمارے باشندے نسلن بعد نسلن ایک رسم الخط سے مانوس چلے آ رہے ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہ ہوگا کہ حکومت ایک حکم دے دے اور بس وہ یکایک نئے رسم الخط کے عادی ہو جائے۔ ایک مدت تک وہ نئے رسم الخط سے مانوس نہیں ہوں گے اور پرانا رسم الخط جسے وہ مانوس ہے خامخواہ زبردستی متروک بن جائے گا، اور اس طرح جو وقت تعلیم اور خواندگی کی ترقی میں صرف ہونا چاہیے محض ایک رسم الخط کی فضول کشمکش میں ضائع ہوگا۔ نئے لوگوں کو خواند بنانے کے بجائے یہ حرکت کر کے تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایک مدت کے لیے ان پڑھ بنا دیں گے۔ ہمارے اہل قلم اور مصنفین بھی کئی سال تک کوئی علمی کام نہ کر سکیں گے، کیونکہ نئے رسم الخط پر اس قدر قدرت حاصل کرنے میں انہیں کئی برس لگیں گے کہ وہ اس میں روانی کے ساتھ لکھ سکے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ انڈونیشیا اور افغانستان سے لے کر مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ اور الغرب کی عام مسلمان قومیں عربی رسم الخط میں لکھتی پڑتی ہیں۔ ہمارا اردو رسم الخط ان کے لیے ایک مانوس اور معروف رسم الخط ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور ان کا تہذیبی رشتہ بہت مضبوط رہتا ہے۔ رومن رسم الخط اختیار کرنے سے ہم ان کے لیے اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جس طرح سے ترک ہو گئے ہیں۔ ترکوں نے رومن رسم الخط اختیار کر کے ہمسایہ مسلمان قوموں سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا اور مغربی قوموں سے ان کا رشتہ نہ جڑ سکا۔ تاہم ان کا کوئی جغرافیائی اتصال تو مغربی قوموں سے ہے، مگر ہم مسلمان قوموں میں رہتے ہوئے جب رومن رسم الخط اختیار کریں گے تو ہماری حیثیت مغربی آباد کاروں کے ایک جزیرے کی سی ہو کر رہ جائے گی۔ ان نقصانات کے مقابلے میں آخر وہ کیا فوائد ہیں جو رومن رسم الخط اختیار کرنے میں نظر آتے ہیں کہ ان کی خاطر ان نقصانات کو انگیز کر لیا جائے؟ اگر صرف یہ مقصود ہے کہ بنگلہ اور اردو دونوں ایک رسم الخط ہو جائے تو یہ عربی رسم الخط اختیار کرنے سے اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو قرآن کی خاطر یہ رسم الخط تو بہرحال سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر طباعت کی آسانی کی خاطر اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو یہ مقصد بھی خط نسخ سے بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران، مصر، شام وغیرہ میں خط نسخ کی طباعت انتہائی ترقی پر پہنچ چکی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ہاں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے ماسوا اگر کوئی فوائد ہے تو وہ سامنے لائے جائیں، ورنہ بہتر ہے کہ یہ بحث لپیٹ کر رکھ دی جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ملک میں کوئی استصواب عام کرایا جائے تو اردو خواہ لوگوں کی آبادی میں 1 فی 1000 بھی مشکل سے ملے گی جو رومن رسم الخط کے حق میں رائے دیں۔ یہ تبدیلی عوام کی مرضی سے کبھی نہیں ہو سکتی، ہاں زبردستی کی جا سکتی ہے، جو اپنے اچھے اثرات کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ انگریزی کا مقام۔ جہاں تک انگریزی زبان کی تعلیم کا تعلق ہے، جدید علوم کے حصول کے لیے اس کی ضرورت اور اہمیت کا کوئی شخص بھی انصاف کے ساتھ انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بہرحال غلط ہی نہیں سخت نقصان دہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ذریعہ تعلیم کے طور پر جاری رہے۔ کوئی باشعور اور بامقصد قوم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، اور نہ ہمیں کوئی چھوٹی یا بڑی آزاد قوم ایسی معلوم ہے جس نے غیر ملکی زبان کو اپنے ہاں ذریعہ تعلیم بنایا ہو۔ اگر اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے میں کوئی مشکلات حائل ہیں تو ان کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور بلا کسی ناگزیر تاخیر کے پرائمری سے آخری درجوں تک اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیے۔ انگریزی کو ایک اہم زبان کی حیثیت سے شامل نصاب ضرور رکھنا چاہیے، اور جو لوگ سائنس اور دوسرے جدید علوم حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے اس زبان کو سیکھنا لازم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اسے ذریعہ تعلیم بنائے رکھنا انتہائی غلط فعل ہے۔